powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 lipca, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek ma awans do ćwierćfinału polskiej szpadzistki, brązowy medal. Tak kończy się piąty dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W wieku 80 lat zmarła telewizyjna spikerka Bogumiła Wander. Zajrzymy też do Brańska na Podlasiu, gdzie trwa festiwal folkloru. Przyjeżdżają goście, są uśmiechnięci, kulturę inną poznajemy. Iga Świątek pewnie zmierza w stronę olimpijskiego medalu. Dziś awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Igrzysk w Paryżu. W 1/8 finału pokonała Chinkę Siu Wang 6-3, 6-4. A chwilę wcześniej polskie szpadzistki wywalczyły brąz w pojedynku o trzecie miejsce. Polki wygrały z Chinkami 32-31. Mówi jedna z bohaterek tego pojedynku, Aleksandra Jarecka. Ja po prostu bardzo chciałam zdobyć ten medal dla siebie, ale też dla dziewczyn. Strasznie dużo pracy w to włożyłyśmy i należało nam się. Nie mówię już o tym, że one walczyły świetnie, szermierczo. Gdyby mnie nie wspierały i nie wierzyły we mnie, że mogę skończyć mecz, to na pewno nie zadałabym tego ostatniego. A tak z medalu cieszyli się w Paryżu polscy kibica. Niesamowite. No to, co Ola zrobiła, to jest jakiś inny wymiar sportu. To, że wytrzymała taką sytuację, to jest coś pięknego. A dawno nie było takich emocji w szermierce polskiej. Ja sobie nie przypominam. 300. medal polskiego olimpizmu. Mieliśmy troszkę przerwę w medalach olimpijskich. Jeszcze liczymy na florecistki. Ale scenariusz wyjątkowy. Nie, no, scenariusz hitchcockowski. To drugi medal zdobyty przez reprezentację Polski na Igrzyskach w Paryżu. W niedzielę kajakarka Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro. Nie żyje spikerka telewizyjna Bogumiła Wander. Zmarła po ciężkiej chorobie. Miała 80 lat. Bogumiła Wander urodziła się w 1943 roku w Kaliszu. Karierę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1965 roku na trzecim roku studiów w łódzkim oddziale telewizji. Była absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. W 1971 roku zaczęła pracę w warszawskim oddziale TVP. Zapowiadała audycje w programach pierwszym i drugim. I informacje o programie na dzień następny. Jak zawsze życzę Państwu dobrego wypoczynku i oddaję już głos Lucjanowi Kedryńskiemu. Oprócz tego pełniła rolę konferansjerki podczas festiwali piosenki w Opolu, Sopocie i Zielonej Górze. Zajmowała się także produkcją telewizyjną. Nakręciła m.in. dwa filmy dokumentalne o Konradzie Drzewieckim i Andrzeju Strumille. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 15 sierpnia mija termin wprowadzenia standardów ochrony dzieci. Zgodnie z tak zwaną ustawą Kamilka obowiązek ciąży na instytucjach pracujących z dziećmi. Chodzi m.in. o placówki oświatowe, opiekuńcze, religijne, artystyczne czy sportowe. Wiceminister Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz przekonuje, że ma to być gwarancja jak najlepszej opieki i ochrony przed przemocą wobec dzieci, kiedy nie są one pod opieką rodziców. To ma być pomoc dla tworzenia tych standardów w poszczególnych miejscach. Warto pamiętać, że te standardy, no nie chodzi tylko o sam obowiązek, żeby je odfajkować, mówiąc kolokwialnie, odhaczyć ten obowiązek, tylko żeby one rzeczywiście były pomocne, tworzyły bezpieczne środowisko, w którym dziecko może przebywać, ale także ułatwiały opiekunom zareagowanie, szybkie i skuteczne zareagowanie na potencjalną krzywdę dziecka. Ustawa Kamilka została uchwalona przez Sejm rok temu. Jest reakcją na tragiczną śmierć 8-letniego chłopca z Częstochowy, który został zakatowany przez ojczyma. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania rozpoczął się w Brańsku. To okazja, by podziwiać ludowe zespoły z całego świata. Kiedy tylko są te spotkania, to ja też przychodzę, bo lubię popatrzeć. Nawet ciekawy jestem tych ludzi wszystkich z różnych krajów, co przyjeżdżają. Ładnie tańczą i pokazują swój folklor i to wszystko. To człowiek siedzi na miejscu, tego nie widzi. To jest kontynuacja takiego dużego święta folkloru w naszym województwie. Burmistrz Brańska Agata Puchalska. Niedawno skończyliśmy Podlaską Oktawę Kultur, a teraz w Brańsku właśnie rozpoczynamy Podlaski Festiwal Folkloru. Przynajmniej Brańsk żyje. Przyjeżdżają goście, są uśmiechnięci, kulturę inną poznajemy. Bardzo fajnie. Do Brańska przyjechały zespoły m.in. z Hiszpanii, Indii, Meksyku czy Senegalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc przed nami pogodna, bez opadów i silnego wiatru, pogodnie też jutro. W większości regionów słonecznie, nad ranem będzie od 9 do 17 stopni, a w ciągu dnia dużo cieplej, od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum i 30 na południu kraju. Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie w środę po 23:00. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się dogasam jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. Ponownie, czyli HCH wydanie 362. Zapraszamy Państwa. Jeszcze 50 minut przed nami. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Bardzo podoba mi się informacja w biografii tego dżentelmena, który będzie naszym przewodnikiem i bohaterem w tej części spotkania. Otóż brzmi ono tak. Gdy nie koncertuje i gdy nie nagrywa, mieszka w Nowym Jorku. Więc rzadko chyba mieszka w Nowym Jorku, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie non-stop albo koncertuje, albo nagrywa i wydaje płyty, bo w którymś momencie zorientowaliśmy się, że nazwisko tego muzyka pojawia się na kolejnej z wyczekiwanych przez nas płyt. A tym człowiekiem, perkusistą jest Jim White. Wyeliminowaliśmy już Jacka White'a, Barry'ego White'a, ale właściwie jest jeszcze nawet drugi Jim White, który jest piosenkarzem, kompozytorem. No, nie jest łatwo z takim nazwiskiem, a jeszcze trudniej jest z takim nazwiskiem, jak się zaczyna w Australii. Bo jak Państwo pewnie wiedzą, kariera muzyka w Australii polega na tym, żeby jak najszybciej wyjechać z Australii i zacząć po prostu grywać z muzykami w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. To nie dlatego, żeby Australia była takim niemiłym krajem, tylko chodzi o to, że rynek, szczególnie na muzykę alternatywną, eksperymentalną, jest tam ograniczony. No a Jim White, dodatkowo jeszcze, Jim Ronald White, powinniśmy go zapowiedzieć, urodzony w Melbourne, jego kariera polegała na tym, że przez jakieś 10 lat grywał w zespołach nawet nie drugoligowych. Czy te nazwy Państwu coś mówią? Feral Dinosaurs albo Venom P. Stinger. I dopiero gdzieś w okolicach 30 roku życia rozpoczęła się jego działalność w zespole Dirty Three i tu już nagle wszystko zaskoczyło, zaiskrzyło i założony na początku lat 90. zespół powoli w ciągu paru lat wybił się na tyle, żeby zauważyły go media, słuchacze poza granicami kraju. Myślę, że pewna uwaga jest tutaj istotna. Rzeczywiście początek, rok 1992, ale to nie było tak od razu, że od początku Dirty Free to była taka formacja, na której muzykę wszyscy czekali. Tak jak powiedziałeś, z biegiem czasu to było bardzo mozolnie i konsekwentnie budowana kariera tego zespołu i myślę, że też kolejne życie tego zespołu rozpoczęło się w momencie, kiedy kolega Jima White'a, czyli Warren Ellis, rozpoczął współpracę z Nickiem Cave'em. Także też trochę przeformatowano, jeśli chodzi o działalność tego zespołu. Warren Ellis stał się prawą ręką Nicka Cave'a. Stał się człowiekiem, z którym Cave komponuje muzykę, także trochę mózgiem Bad Seeds. W związku z tym oczy muzycznego świata zostały zwrócone na Dirty Free, ale to już był zespół z dorobkiem. O. Z drugiej strony Warren Ellis miał coraz mniej czasu na Dirty Free. No ale kariera Jima White'a gdzieś w międzyczasie rozkwitła. Okazało się, że jest w ogóle ten Dirty Free jest mu cały czas potrzebny, ale nie niezbędny do tego, żeby grywać i to grywać z najlepszymi. My sięgnęliśmy na początek po album All Hits Memories, trochę przewrotnie zatytułowany, bo to jest Jim White najbardziej sauté, solo. To są jego pomysły, ale też pokazujące myślenie melodią, bo on ma taką bardzo dużą płynność frazy jako perkusista i bardzo melodycznie wykorzystuje perkusję, bębny w wielu nagraniach. Także tutaj w tych jego popisach solowych również to słychać. To specjalnie wybraliśmy na początek te Soft Material, czyli kompozycje z jego tegorocznej płyty, po to, żeby przejść już do, no, powiedziałbym, klasycznego utworu perkusyjnego, Long Assemblage, możemy tak powiedzieć, czyli Jim White solo. Proszę posłuchać i zacznijmy w takim razie naszą opowieść od perkusji solo, bo za chwilę do tej perkusji będą dołączać inne instrumenty, inni muzycy i będziemy opowiadać Państwu o innych zespołach. Zatem Jim White raz jeszcze solo z płyty All Hits Memories. Thank you. Jim White z solowej płyty All Hits Memories, opublikowanej przez Drag City w tym roku. To jest krótka, niedługa płyta, utwory właściwie ten to chyba najdłuższy w całym zestawie, jeśli dobrze pamiętam. Z reguły są to takie miniaturki, minuta 20, 50 sekund i tak dalej, połączone, powiedziałbym, w takiej formie łańcuchowej, i to wszystko tworzy jedną perkusyjną opowieść. I taki jest solowy Jim White, ale to jest tylko jedna strona tego muzyka, ponieważ w tym roku, i to zupełnie niedawno, pojawił się wreszcie nowy album australijskiej formacji Dirty Free, o której wspominaliśmy wcześniej. Szybko liczę, ostatni album przed tym, który pojawił się w tym roku, opublikowano w roku 2012. No właśnie, to jest ta przerwa spowodowana współpracą Warrena Ellisa z The Bad Seeds i z Nickiem Cave'em. Najprawdopodobniej. Bardzo długa przerwa. Bardzo ciekawy artykuł o Jimie White'cie w New York Timesie znalazłem poza faktami dotyczącymi jego młodości, że jest synem profesora akademickiego i nauczycielki angielskiego z liceum. Znalazłem różne wypowiedzi Warrena Ellisa o tym, że Jim White jest największym intelektualistą w tym zespole i że właściwie dla nich wszystkich jest jak Albert Einstein, kiedy siada za perkusją. Włącznie z tym, że jak mówi Warren Ellis, że podobnie wygląda, podobnie się ubiera i czyta najwięcej książek. Ellis twierdzi, że właściwie on tylko powtarza to, co mu powie Jim White, co wyczytał w mądrych książkach i na tym powtarzaniu jedzie. Więc skoro mówi takie rzeczy o koledze, a nie o Nicku Cave'ie na przykład... To już wiem, co robi w tych wolnych chwilach w Nowym Jorku, kiedy nie nagrywa i gdy nie koncertuje, gdy nie wydaje płyt. To po prostu czyta książki. Nowy album jest taką historią trochę rozimprowizowaną tych trzech muzyków i on, myślę, że jest w jakimś stopniu bardziej surowy i bardziej radykalny od tych poprzednich dokonań Dirty Free, ale wszystko to jak zwykle pięknie zaaranżowane i wywiedzione, mam wrażenie, z takich sesji, które w którymś momencie po prostu należałoby skończyć. Całość nosi tytuł Love Changes Everything i właściwie każda kompozycja to jest kolejny numer tych opowieści. Zatem 6 opowieści: Warren Ellis, Mick Turner i Jim White. Dirty Free. Tak brzmi nowa muzyka tria Dirty Free, Love Changes Everything, część pierwsza. 6 takich utworów zamieszczono na płycie pierwszej od 12 lat wydanych przez tę australijską formację. Cały materiał został zarejestrowany w Melbourne w Head Gap Studio. No i teraz pojawił się pod koniec czerwca w różnych formatach kompaktowych, winylowych, cyfrowych. Oczywiście ciekawe, kiedy kolejny album Dirty Free. Ale to wszystko ma znamiona rzeczywiście takiej brudnej sesji, takiego trochę powrotu może do przeszłości, mam wrażenie, odległej od rzeczy bardziej produkowanych, które dawali nam w poprzednich latach. A dziś w HCH prezentujemy serwetkę najbardziej zapracowanego muzyka tego roku, jak na razie, tak nam się wydaje przynajmniej, czyli Jima White'a, który wydał album solowy na perkusję, który opublikował właśnie z kolegami nowy album, od dawna oczekiwany album Dirty Three, i który nie przestaje grać ze wszystkimi, którzy go zaproszą, a tych to jest bardzo specyficzna grupa w gruncie rzeczy, bo najczęściej, jak tutaj też zauważył dziennikarz New York Timesa, zapraszają go songwriterzy, że jest coś takiego, i to myślę, że nawet słychać w grze w Dirty Three, tę swobodę perkusyjną, bo tutaj nie ma basisty. Jest gitara, są skrzypce i jest perkusja. I w związku z tym na niskich częstotliwościach Jim White ma trochę więcej swobody. I on opowiada historię tymi bębnami. I myślę, że to bardzo lubią songwriterzy, bo ktoś im towarzyszy. To nie jest takie wybijanie rytmu, to nie jest powtarzalność, tylko to jest jakaś opowieść. No i tak, to jest także człowiek, który słucha tej głównej opowieści songwritera i który im towarzyszy. No bo skoro Jim White współpracował z Markiem Kozelkiem, z Willem Oldhamem, Cat Power, no to są to właśnie nazwiska tych songwriterów, którzy świetnie czują się w jego towarzystwie. Także PJ Harvey, zdaje się, w którymś momencie również współpracowała z Jimem White'em. No ale najważniejsze dla nas jest to, że w ostatni piątek pojawiła się długo oczekiwana również koncertowa płyta jednego z naszych ulubionych artystów, czyli Billa Callahana. Niegdyś zespół Smog, od kilkunastu lat już po prostu Bill Callahan. I muszę powiedzieć, że ja właściwie nie oczekiwałem zbyt wiele, ponieważ bardzo lubię płyty Callahana i także nagrania koncertowe. Natomiast ta płyta przeszła, powiedziałbym, moje oczekiwania. Po prostu jest to znakomicie zagrany album i słucha się tego wybornie, nie tylko z powodu obecności Jima White'a, ale dlatego, że skład muzyków, który pojawił się z Callahanem, jest po prostu świetny. Posłuchajmy album Resuscitate i proszę się wsłuchać w to, tym razem przynajmniej, za pierwszym razem, w to, co się dzieje na drugim planie. Partition. The human condition. Adam took God's woman. You do what you got to do. You do what you got to do. picture. Do what you got to do. Do what you got to do. See the picture. Change your clothes, do what you got to do. Do what you got to do. You do what you do, what you do, what you got to do. Do what you got to do. You do what you do. do what you got to do. Resuscitate Billa Callahana, album koncertowy wydany w ostatni piątek i to był utwór Partition. Właściwie kolejny utwór lepszy od poprzedniego w całym tym zestawie. Jedna dobra informacja, jeszcze jedna oczywiście, jest taka, że Bill Callahan wystąpi na festiwalu Unsound w Krakowie, ale zdaje się, że z solowym setem. No, nieważne, no, w każdym razie to jest coś, co koniecznie trzeba zobaczyć. A tutaj miał cały zestaw znakomitych muzyków i w tym drugim planie dzieje się naprawdę wiele. A wraz z nim Jim White, Matt Kinsey i cała plejada gości specjalnych, między innymi Joshua Abrams z Lizą Alvarado. Więc poszerzenie tak naprawdę tej formuły nagrań Billa Callahana i zespołu Smog oczywiście. Wracamy do nagrań koncertowych. Raz jeszcze Bill Callahan i jego zespół. Hello, I'm Johnny Cash. Pigeons ate the wedding rice and exploded somewhere over San Antonio. Yo, I picked up the newlyweds. They said, we don't care, we don't know anywhere, just go. Ever since I got married, I started working weddings, driving this long white limo. Well, they had the ceremony in Brackenville, Texas. Phony Alamo. And they're in the back laughing about some uncle named Jack who got too drunk during his speech. The tears started to flow. Stop looking for cracks in their road and just drove. Outside of Concan, the groom noticed the gold band on my left hand. Said, you got any advice for us, old man? Well, I thought for a mile. As I drove with a smile. Then I said, when you're dating, see each other. The rest of us can go to hell. married to the whole wide world. The rich, the poor, the sick and the well, the streets, the gays, and the people that say we don't use those terms these days. The salt in the soil, after I said my piece, we drove on in silence for a spell. How my words have gone over. I couldn't tell. Potent advice or preachy as hell. But when I see people about to marry, I become something of a plenipotentiary. Well, I just think it's real good, as you maybe can tell. When two atoms from the Big Bang get back together with the old gang, and I drop them at a fancy dancy boutique hotel, and I drive off alone. But I'm not alone. CH Bill Callahan i jego Pigeons, i tak się zasłuchaliśmy, że właściwie można rzeczywiście zapomnieć, że to Jim White, ten siedzący przy perkusji z tyłu, jest jednak głównym tematem tej godziny, a nie ten piękny baryton na przodzie. To teraz Jim White, no, chciałem powiedzieć z kolegami, no cały czas jest z kolegami, z koleżankami, gra ze wszystkimi. Zupełnie niedawno pojawiła się informacja o nowym super składzie, który założył nie kto inny, tylko lider zespołu Pavement, Stephen Malkmus. I otóż w tym składzie Matt Sweeney, Emmett Kelly, a na perkusji? Jim White. Oczywiście. Nowych nagrań, czy też w ogóle pierwszych nagrań jeszcze nie ma, ale już ten skład został okrzyknięty jako sensację. No i z White'em oczywiście na perkusji. No to czekamy. A my mamy inny super skład. Zoe Amba, Steve Gunn, pierwsza na saksofonie, ten drugi na gitarze. Do tego basista Shazat Ismaili. No i oczywiście dosiada się do nich Jim White. Nazywa się to Beings, już może to państwo znają. Thank you. bez wątpienia super grupa Beings z Jimem White'em na perkusji. Fantastyczna płyta There is a Garden, wydana przez wytwórnię No Quarter, i to jest, wpisuje się oczywiście w długą listę wydawnictw Jima White'a tegorocznych. I jeszcze jedno nam zostało na tak, koniec. Bo jeśli Państwo myślą, że tu już jest koniec, to nie koniec audycji, ale nie koniec produkcji Jima White'a, który także zupełnie niedawno opublikował duetowy album, kolejny po 4 latach, z Marisą Anderson, czyli amerykańską kompozytorką, gitarzystką rodem z Portland. Dwie gitary i przyznaję, że jest to znacznie ciekawszy album niż, wydaje mi się, solowy album Jima White'a tegoroczny. Piękne duety, piękne brzmienia gitarowe, gitara, perkusja, no właściwie wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Proszę zapamiętać te wszystkie nazwy i nazwiska Jima White'a, oczywiście w szczególności. Być może to jest ostatni moment, kiedy rozmawiamy i Jim White nie gra jeszcze na każdej płycie wydawanej na rynku muzycznym. Anna Rykulska i HCH, czyli Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy, do usłyszenia.